doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola, Lady Gaga, Born This Way. Ja, ben jij iemand die alles eerst even rustig overweegt? Of ben je meer zoals ik? Ja, kijk, als ik denk, nou, die muur in mijn slaapkamer moet een andere kleur. Nou, dan sta ik dezelfde middag nog met een roller in mijn hand. Ja, als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het nu gebeuren. Ik werd ooit ook een keer wakker op een dag. En toen dacht ik, ik wil een piercing. Nou, 2 uur later zat ik in de stoel. En ja, misschien zou ik af en toe wat meer geduld moeten hebben. Want soms is timing alles. Ja, Zoe Levi die schreef haar nieuwste nummer Sluit Me Je Armen binnen een uur. Maar daarna lag het nog best lang op de planken. We hebben het heel snel geschreven. En toen heeft hij ook een tijdje op de plank gelegen. Tot ik hem hoorde. Toen stuurde ik hem naar Isa, mijn A&R. En ze zei, zo, dit is het. Ik zeg, Isa, dit is het. En toen was dit het. Ja. Ja, misschien maar goed ook. Soms moet je even iets laten liggen, zodat het precies op het goede moment raakt. En dat moment is nu. De alarmschijf van vorige week. Zoe Levi en Sluit Me Je Armen hoor je zo na Nate Smith en Fix What You Didn't Break. I was a 10-year train wreck with the last call on.

En More Than Words. Ja, we zitten midden in het allergiespel. Ik zeg een goeienacht tegen Senna. Goeienacht. Goeienacht, Senna. Ja, jij bent gewoon keihard aan het werk daar in de beveiliging, hè? Ja, klopt. En het is helemaal rustig. Ja, gelukkig wel. Oh, oké, gelukkig. Nou ja, gelukkig. Ik zeg gelukkig. Misschien wil jij juist wel wat er gebeurt. Ja, dat wel, maar het is ook wel lekker. Oké, gelukkig. Ja, we zitten midden in het allergiespel. Gelijk een vraag aan jou. Senna, waar ben jij allergisch voor? Dat ik mijn AirPods wil gebruiken, dat ze dan net leeg zijn. Oh, dat is zo irritant. Ja, dat is echt. Ja. Dan hoor je zo'n bliepje hoor, en dan is het is leeg. Ja, dan valt hij uit. En dan... Ja, en dan moet ik het zonder muziek doen. Ja, dat is wel echt balen. Dat is echt, ik heb altijd voor de zekerheid, misschien wel een klein tipje. Ja, voor de zekerheid nog altijd die draadoortjes. Weet je wel? Ja, die gebruik ik niet. Oh, oké. Hey, Senna, ik snap helemaal dat je daar allergisch voor bent. Ik noemde net mijn voedselallergieën, pinda, noot en ei. En ik gaf jou een etenswaar waarbij jij moest raden of ik dit wel of niet kan eten. Deze nacht zijn dat krentenbollen. Ja, de vraag is, kan ik dat wel eten of kan ik dat dus niet eten omdat er ei, pinda of noot en of noot in zitten? Ik denk dat je het wel kan eten. Ja, je denkt dat ik het wel kan eten? Ja. Oké. Dat wordt spannend dan. Als je het goed hebt, dan win je het Q-prijspakket. Ik kijk ook even met een schuin oog naar de Q-app. Er komen best wel vaak mensen die zeggen niet eten. Marco zegt niet eten. Annemarie zegt doe maar niet eten. Kijk, wat zegt nog meer? Simone zegt ook, ik zou het niet doen als ik jou was. Nou, wordt nog een spannende scène. Maar... Ja, dat is wel spannend, ja. Je hebt het helemaal goed, hoor. Oh, ja, je hebt het goed. Ja, heb je goed gegokt, inderdaad. Ja, kan ik wel eten. Er zit eigenlijk niet echt iets in van ei. Ik heb bij de bakker haal ik het wel eens. Ik haal het van de supermarkt, dus ik kan het gelukkig gewoon eten. Nou, gelukkig. Eet jij het wel eens? Nou, niet zo heel veel. Vroeger wel, maar nu niet echt meer. Niet meer. Oh, ik vind dat echt heerlijk. Met zo'n lekker dikke laag boter erbij. Nee, echt zonder boter zou ik wel eten. Nou, dan voor jou een andere lekkere snack dan. Ja, precies. Hey Senna, dankjewel. Ik wens je nog een fijne nacht daar. Ja, geen probleem, dankjewel. Doei. Ja, even een andere vraag aan jou. Wat is de laatste keer dat jij dacht, nou, dit voelt echt als een koorstroom? Ik had dat tijdens een tripje naar New York, waarin ik ineens op een hele bizarre plek terecht kwam. Ga ik je zo vertellen. Eerst Hey Sun bij Q. Hey Sun, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey Sun, I wanna tell you how anything you dream is possible. And on that long open road, I'll be where you go. I'll be right by your side. And when the burdens you hold make you lose all hope, I'll be there to make them light.

Zo bij Q. Nou, wat is de laatste keer dat jij dacht, nou, dit voelt echt als een koorsdroom. Zo'n moment waarom je eigenlijk even moet knipperen met je ogen om te checken of het nou wel echt gebeurt. Ik had dat een keer in New York. Ik liep niet vermoedend mijn hotel uit. Ik kon de straat eigenlijk niet eens op. Alles was afgezet. Camera's, lampen, mensen met headsetjes die heel serieus zeiden, and action. Nou, echt, voordat ik het wist, stond ik midden in een filmopname. En keek ik dus recht in de ogen van Jodie Foster. Ik weet niet of je dat kende, maar ze is een bekende actrice in Amerika. Maar goed, als iemand permanent in een koortsdroom lijkt te leven, dan is dat wel Alex Warman, de zanger Alex Warman. Ja, een paar jaar geleden was hij nog dakloos. Hij sliep in de auto van een vriend, maakte een periode vol chaos en eigenlijk ook wel heel veel ellende mee. En nu? Nou, onlangs stond hij op het podium bij de Grammys. Hij heeft 6 top 40 hits op zijn naam en heeft de alarmschuif te pakken met deze nieuwe hit, Koortsdroom, oftewel Fever Dream. De Q Music alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. like a fever dream. Sounds better with you. There was a time when nothing would last. There was a time I held on to the past. I would walk on water just to be with you. Het nieuwe album van Bruno Mars, The Romantic. Ja, Bruno Mars sluit heel romantisch de maand van de liefde af met een album vol liedjes met wat hij zou doen voor de romantiek. Ja, echt de meest lieve teksten komen naar voren. Hier bijvoorbeeld, dit is Dance With Me. Take my hand and let's just slow dance all night. Oh, slow dance all night. Of wat dacht je van deze samen mooie kindjes maken bij het nummer Something Serious? Of deze, dit is echt de laatste hoor. Maar dit had een openingszin kunnen zijn. Is hemel je naam? Of is je voornaam misschien goddelijk? Oh. Is heaven your name? Or is it divine? Ja, dit zingt hier het nummer God Was Showing Off. Ja. Weet je wat een beetje gek is? Iemand die zoveel over de liefde zingt en schrijft, maar over zijn eigen liefdesleven hoor je eigenlijk helemaal niks. Noppes, nada, niente. Maar goed, wat is de gezegd ook alweer? Ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde. Nou, het zou zomaar eens andersom kunnen zijn bij Bruno Mars. Misschien is er niks van een liefdesleven. Maar is hij wel heel gelukkig met zijn successen en zijn carrière. Ja, en dat snap ik, want hij staat nog steeds op nummer 1 in de top 40. Met deze hit uit ditzelfde nieuwe album. Dit is I Just Might bij Q Music. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. together like cold iced tea and warm weather. Where we lay out late underneath the pines and we still have fun when someone was shining. You and me belong together all the time. Belong together. Ja, er is dus iets. Er is iets wat echt niemand kan. En dat is stil blijven staan als je muziek hoort. Ja, ja, en ik hoor je eigenlijk al denken, ja, natuurlijk kan dat. Nee, dat kan dus echt niet. Nee, echt niet. Daar is serieus onderzoek naar gedaan. Als je muziek hoort, beweegt je lichaam automatisch mee. Ook al probeer je het tegen te houden. Kijk, natuurlijk als je danst, hè, dan doe je dat bewust. Maar zelfs als je denkt dat je stilstaat, maakt je lichaam microbewegingen. Ja, je hoofd beweegt gemiddeld zo'n paar millimeter per seconde. Als je lichaam dus muziek hoort. Dus onbewust, zonder dat je het doorhebt. En ik geloofde bijna niet toen ik het las. Maar er komt nog iets aan. Er bestaat dus zelfs een kampioenschap in wie het minst beweegt op muziek. Ja, dus niet wie het beste danst. Nee, wie het stilst blijft staan. En zelfs daar beweegt iedereen nog steeds een beetje. Het is echt de eerste keer dat ik dit hoorde. Bizar toch? Maar goed, als je dit nummer nu hoort. Ja, dan wordt niet bewegen echt onmogelijk. Whitney Houston bij Q. En I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Time to feel.